atakować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy 27 czerwca kilogramowy koszyk brzoskwiń ma kosztować 3,99, a różne rodzaje lodów Karstdor 9,99 za opakowanie. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął zmiany w nowelizacji ustawy o IPN. Senatorowie mogą w lipcu zdecydować, czy odbędzie się prezydenckie referendum dotyczące zmian w Konstytucji. Czy miejsca wypoczynku dzieci na wybrzeżu są bezpieczne, sprawdzają leśnicy, strażacy i policjanci. Przypisywanie Polakom odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie podczas II wojny światowej nie będzie karane więzieniem. Sejm przyjął zmiany w nowelizacji ustawy o IPN. Jeszcze dziś ma się tym zająć Senat. Zdaniem premiera ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej to wstrząs, który był potrzebny. Cały świat zaczął o tym rozmawiać i dziś nikt nie będzie mówił polskie obozy śmierci. Przez tych kilka miesięcy do tej pory byliśmy w stanie w ogromnym stopniu rzeczywiście pobudzić świadomość u wielu naszych partnerów. I owszem, również u partnerów izraelskich. Mateusz Morawiecki mówił, że celem rządu jest walka o prawdę, rozróżnienie między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, sprawiedliwością i niesprawiedliwością. Losy referendum dotyczącego zmian w Konstytucji Senat może rozstrzygnąć w lipcu. Marszałek Izby Stanisław Karczewski mówi, że w przyszłym tygodniu w tej sprawie spotka się z nim prezydent. Skłaniamy się ku temu, aby wniosek o przeprowadzenie referendum był rozpatrywany przez Senat na jednym z posiedzeń w lipcu. Pewno to będzie na drugim posiedzeniu lipcowym. Andrzej Duda może złożyć projekt postanowienia 23 lipca, mówi pełnomocnik prezydenta do spraw referendum Paweł Mucha. Jeżeli będzie taka decyzja pana prezydenta, jeszcze w lipcu byłaby podejmowana uchwała przez Senat, która w tej procedurze określonej przepisem artykułu 125 Konstytucji przesądzałaby, czy referendum zostanie zarządzone, czy decyzja Senatu będzie odmienna. Andrzej Duda zaproponował do rozważenia 15 pytań. Referendum ma mieć 10 i miałoby się odbyć 10 i 11 listopada. Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na wybrzeżu sprawdzają leśnicy, strażacy i policjanci. Przede wszystkim obozy w lasach, mówi nadkomisarz Robert Faryniarz. Leśnicy sprawdzają, czy te drzewa są zdrowe, czy się nie zawali gdzieś na namiot jakieś drzewo. Sprawdzamy drogi dojazdowe, bardzo ważna kwestia, łączność. No i oczywiście, czy kadra jest odpowiednia na obozie. Obozowiska sprawdzane są codziennie, a jedna kontrola nie wyklucza następnych. Organizatorzy też nie wiedzą, o której godzinie przyjedziemy, kiedy przyjedziemy. Przyjeżdżamy też w godzinach późnowieczornych. Taka lustracja, sprawdzamy, pytamy się, czy wszystko jest w porządku na obozowisku. Dotychczasowe kontrole, m.in. w Łazach, Rosnowie i Mielnie, nie wykazały nieprawidłowości. Ewakuacja mieszkańców miejscowości pod Manchesterem. Z powodu upałów płoną wrzosowiska. Według strażaków sytuacja jest poważna. Do pomocy zaangażowano wojsko. Szczegóły Adam Dąbrowski. Przestrzeń pożaru jest ogromna. Sytuacja jest naprawdę trudna. Od czasu do czasu płomienie zaczynają się tlić w odizolowanym z pozoru punkcie, ale gdy już do niego docieramy, często okazuje się, że miejsce to stało się już częścią głównego pożaru. Mówi w BBC Liam Park z manchesterskiej straży pożarnej. Gleba jest sucha. Na wyspach ostatnie dni były ciepłe. Ewakuowano około 150 ludzi. Liczba ta jednak może wzrosnąć. Dym był naprawdę gęsty. Z ledwością mogliśmy oddychać. Piekły nas oczy. To jeden z mieszkańców. Mieszkańcy są też zaniepokojeni losem zwierząt wypasających się w okolicy. A ogień zbliża się do przedmieści Manchesteru. Mimo niemal 30-stopniowego opału, wielu mieszkańców proszonych jest o szczelne zamykanie okien. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec mundial, dziś sponsorowany przez literki E i F. W tej ostatniej grupie jeszcze wszystko może się zdarzyć. Cztery drużyny mają szansę awansować i nawet Meksyk po dwóch zwycięstwach, choć ma 6 punktów na koncie, nie mógł spać spokojnie. Dziś o awans, który da im 1 punkt, zagra ze Szwecją. Niemcy, którzy nie zostali nigdy wyeliminowani z mundialu w fazie grupowej, mają 4 punkty na koncie i zagrają z Koreą Południową, która choć z zerowym dorobkiem też ma matematyczne szanse. A kibice już układają sobie w głowie scenariusz ewentualnego meczu 1/8 finału, w którym Niemcy mogą trafić na drużynę z grupy E, czyli Brazylię. Byłby to rewanż sprzed 4 lat, kiedy nasi zachodni sąsiedzi pokonali Canarinhos 7-1. Dziś Brazylia zagra z Serbią. Obie ekipy wciąż walczą o awans, podobnie jak Szwajcaria. Helweci zmierzą się z szykującą się do wyjazdu Kostaryką. Moskwa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady, na południu burze. Najcieplej w centrum 25 stopni, na południu do 22, nad morzem do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Kolejne spotkanie. Zawodnik już ledwo stoi. Barman daje sygnał i kolejny strzał. Zawodnik przyjął to na główkę i leży. To było mocne uderzenie. Czy zdoła wrócić do gry? Kac cię rozłożył? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. On wstał! Tak! On jest znów gotowy do gry! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na powtórkę z rozrywki. W pewnym wieku człowiek decyduje o swojej przyszłości. Jeden pragnie zostać lekarzem, inny inżynierem lub wojskowym. Są jednak i tacy, którzy wybierają karierę alimenciarza. Zwłaszcza jeśli wybór ten wsparty jest wyrokiem sądu. Podczas rozprawy o alimenty usłyszymy Ludwika Lawińskiego, Konrada Toma oraz Zulę Pogorzelską. Wcześniej Jarema Stępowski zaśpiewa o ulubionym tańcu wszelkiego rodzaju oprychów. Chodzi mianowicie o tango, w którym wyrażają oni emocje, przewracając oczami i gryząc w zębach róże lub niedopałek. A zaczniemy od rozmowy z przedstawicielem niezwykle popularnej w latach 90. profesji, czyli z przestępcą. Pamiętam rysunek Andrzeja Mleczki, na którym ojciec każe synowi ukłonić się grzecznie panu bandycie. Faktycznie synonimem sukcesu społecznego nadal często jest człowiek wyjęty spod prawa. O tym usłyszymy w skeczu Jerzego Skoczylasa. Panie bandyto, jak się żyje? Z tym pytaniem zwracam się do znanego bandyty, pana Jana B. Tak, przede wszystkim nie panie bandyto, dobrze? A szanowny panie bandyto, proszę szacunku. To przepraszam szanownego pana bandyty. Ej, wy młodzi, nic szacunku nie macie do starych, no. Pan spojrzy na te sznyty, na te spracowane ręce. To jeszcze raz pana przepraszam. No. Jak długo jest pan na wolności? 6 godzin, nie na wolności w mordę, a tylko na przepustce. Jutro wieczorem muszę wrócić. Dokąd? No do kicia, ma się rozumie. Na długo? Na kolejny miesiąc, bo potem następna przepustka. No to w sumie nie macie źle. Raz na miesiąc przepustka to jest dużo? No ja. My domagamy się raz na 2 tygodnie albo na tydzień. Pan myśli, że bandyta to nie człowiek? Nie, no człowiek, człowiek oczywiście. No. A długi, długi wyrok pan odsiaduje? 25. Za 2 morderstwa? No to chyba nie jest dużo, prawda, panie bandyto? Szanowny. Szanowny panie bandyto, przepraszam, szanowny. Tak. Ja tam na sąd i wyrok narzekać nie mam zamiaru. Głupi nie jest. jestem, kto wie, ile razy jeszcze przyjdzie mnie z nimi współpracować, jasne? Faktycznie, ma pan rację. Czyli, że w swoim fachu nie powiedział pan jeszcze ostatniego słowa. Oczywiście, że nie. A jak pan spędza czas na przepustce? Normalnie. Czyli? Panie, jak ja bym był rolnik, to bym na przepustce orał, nie? To tak. Ziemię. Jak ja bym był szef, to bym na przepustce sił buty, a skoro jestem bandytą, To co? Robię to, na czym się znam i co potrafię. Czyli? Panie, przestań mnie ciągnąć pan za język. Pan jest dziennikarz czy prekurator? Przepraszam, panie bandyto. Szanowny panie bandyto. A czy po przepustce chętnie pan wraca za więzienne mury? Hej, a wiesz pan, że tak. Tak, po takiej przepustce to są jaja. My się zbieramy i wszyscy opowiadają, coś działali. Pani, nieraz to są takie numery, że boki zrywać. A potem na następny dzień to bierzemy gazety i szukamy w kronice gliniarskiej, na co te gliny wpadły, wie pan, a czego jeszcze nie wykapowały. Wiesz pan, że my się zakładamy, obstawiamy, typujemy, taka zabawa. To musi być interesujące. A potem? Potem to trochę nudno i znów następna przepustka, ale zaznaczam, że my tych przepustek mamy stanowczo za mało i będziemy się domagać większej ilości. Jak nie, to zrobimy strajk okupacyjny. A strajk okupacyjny czego? Kiecia, więźnia, ma się rozumieć. Nam bandytom nikt nie poskoci. A teraz muszę lecieć, przepraszam się, zrestaurować? Nie! Zresztą ich Modlińską spotkać. Zresocjalizować, życzę panu powodzenia. A jutro czytaj pan pilnie kronikę policyjną. Jak się kapną, ja stawiam. A jak nie, to pan. A co pan stawia? Flaszkę najlepszego koniaku na następnej przepustce. Dobrze, panie bandyto. Szanowny panie bandyto. Szanowny. Siemrane tango, tango spod latarni. Niech tanga magią wróci noc sprzed lat. Ulicznym grajkom wciśnie do gitary pomięty banknot, jak z bibulki kwiat. Ostatnie tango, tango, tango abasiowskie do tingel tanglu, tanglu wzywa dźwiękiem strun. Lecz w tingel tanglu, tanglu nie ma rudej Zośki. Na Czerniakowskiej dzwoni deszcz o bruk. Jak w dawnym tangu, tangu łzy pociekną ciurkiem, gdy w tingel tanglu, tanglu krwią zawyśnie nóż. To zginął urkę, każdy tajniak znał go. Zostało tango i nic więcej już. Argentyny, Czerniakowskie tango, choć skromne rangą, lecz szacunkiem, bo jak cios szpadryny, z nóg cię zwali fangą. Nie z Argentyny, tango, tango stąd, siemrane tango, tango, tango Czerniakowskiej, do tingel tanglu, tanglu wzywa dźwiękiem strun. Lecz w tingel tanglu, tanglu nie ma rudej Zośki. Na Czerniakowskiej dzwoni deszcz o bruk. Jak w dawnym tangu, tangu łzy popłyną ciurkiem, ulicznym grajkom zmięty banknot rzuć. A wróci urkę, każdy tajniak znał go, gdy zabrzmi tango magią siedmiu strun. własnym grajkom zmięty banknot rzuci, a wróci urkę, każdy tajniak znał go, gdy zabrzmi tango magią siedmiu strun. Oskarżony, proszę wstać. Ja już wstałem samego rana, panie sędzio. Jak sędzia do pana mówi, to pan się ma podnieść na równe nogi. Niemożliwy, panie sędzio. Dlaczego? Bo ja od urodzenia mam krzywe nogi. Proszę bez kpin, kapelusz zdjąć. Nie mogę, panie sędzio. Co, może też od urodzenia? Zdjąć kapelusz. Nie mogę. Co to za kpiny? To nie jest szynk. Sąd to świątynia sprawiedliwości. Właśnie dlatego nam starozakonnym nie wolno być w świątyni bez kapelusza. Imię i nazwisko? Nieszczególne. Aaron Feitler. Urodzony? Nie, znaleziony, gotowy. Pytam się, gdzie urodzony? Czy ja to mogę pamiętać? Czyż jeszcze byłem takim maleńcem? Kiedy się urodził? Wiek? 19 wiek. Co to znaczy? No, urodziłem się w 1890 roku. To jeszcze był 19 wiek. Zajęcie? Właśnie szukam. Może pan sędzia ma jakie posady dla mnie? Pytam się o pański fach. Krawiec męski, damski i nijaki. Kawaler? Do 120 lat. Wyznanie? Pan sędzia pięknie zaświecił. Rzymsko-katolicki. No dobrze, a przedtem? Przedtem? Ewangelicko-habsburski. No tak, ale przedtem. A, jeszcze przedtem. Sztymuję, panie sędzio. Karany sądownie? 2 lata tego byłem skażony na grzywny. Na grzywny za co? Kąpałem się w niedozwolone miejsce. A od tego czasu? Od tego czasu nie kąpałem się. Czy oskarżony przyznaje się, że uwiódł obecną tutaj Teklę Pilarek? A ona się przyznaje? Proszę odpowiadać na pytania. Jestem gentleman, nie mogę. Powódka Tekla Pilarek. Proszę opowiedzieć, jak to było. Ano, panie sędzio, ja była w obowiązku państwa Kauduner na pierwszym, a on robił ukradka na drugim. Spotykali się na schodach. Dobrze, a jakieście się poznali? Ano, raz mnie poprosił, żebym mu zagrzała duszę. Bo ja sobie muszę czasem zagrzać duszę. Spokój, oskarżony. Co to za śpiewy? Nic, ja tylko potwierdzam się. Niech powódka mówi dalej. Ano, panie sędzio, słowa do słowa i tak stał się, a teraz dziecko. To oskarżony przyznaje się, że jest ojcem? Przecież nie mogę być matką, panie sędzio. To trzeba będzie płacić alimenty. Czy będziesz śni? Za co? Przepraszam, panie sędzio, ja się coś zapytam do panny Tekli. Proszę. Co panna Tekla była dawniej? Kucharką. Dobrze. Ile panna zarabiała miesięcznie? Ano, 45 złotych pensji. Dobrze. A czym panna jest teraz? Ano, matką jestem. Ano, dobrze. A ile panna teraz zarabia? Ano, 120 złotych. Doskonale. To wiecie pan, panie sędzio, to jest moja zasługa, że ona teraz 3 razy tyle zarabia. No nie? No niby tak wygląda. Słuszny argument. A no to kto kogo ma płacić argumenty? Ona mnie, panie sędzio. Ale ty nie będziesz płacić. Nie. Przed sąd można trafić nie tylko jako przedstawiciel gangu, bandy rozbójniczej czy pokątny złodziejaszek. Często zwykła awantura w sklepie może sprawić, że zainteresuje się nami Temida. O tym Hanka Bielicka. Wcześniej Alosza Awdiejew zaśpiewa o złych chłopcach, jak zwykli o sobie mówić panowie bandyci. A zaczniemy od wizji lokalnej z bestialskiego napadu na członkinię kabaretu Babeczki z Rodzynkiem. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom Zofii Kruszewskiej oraz Dariuszowi Pierogowi. Mam na imię Beata, ale dla ciebie mogę być Betty, ale jeśli ktoś powie na mnie Berta, to niech wie, że interesuje się filozofią, pedagogiką, ikebaną i boksem. A teraz przepraszam, bo muszę odebrać pilny telefon. No cześć, cześć Mariolka. Nie, dobrze. Zdawaj telefon! Słuchaj, oddzwonię później, mam branie. Dawaj telefon. 693-735-705. Nie. Nie o to chodzi. Aha, stacjonarny. 354. Nie. Wiesz co? To ty mi może lepiej daj swój numer telefonu. Ja mam darmowe minuty w tej sieci. Hello, to zadzwonię. Inaczej. Dawaj torebkę i zegarek. No i co jeszcze? Może jeszcze spódniczkę i bluzeczkę, co? Weź przestań, przecież to damskie są. Po co ci damskie ciuchy? Siostrze, dam, nie twoja sprawa. Prezent z drugiej ręki, ja mnie wzięła. A może ona lubi używane rzeczy? A co ja jestem, Allegro? Weź, coś mi się wydaje, że ty masz jakiś kłopot z kobietami, wiesz? Poczekaj chwileczkę, dam ci numer telefonu do mojego lekarza. On ci na pewno pomoże. Mi tak bardzo pomógł, że mi od razu przeszło. Zapisał mi takie pigułki, one się nazywały placebo. Normalnie wzięłam dwie i mi wszystko przeszło. Nawet już łupieżu nie mam, a miałam dużo. A na co on ci je zapisał? Na żuławy wiślane. Na co? No na depresję! Tylko tak sobie skojarzyłam, żeby nie zapomnieć. Ale to jeszcze nic, słuchaj. Kiedyś miałam w brzuchu modę na sukces. Co? No tasiemca miałam, no. Mama cię nie uczyła, że jak się nie może zapamiętać trudnego wyrazu, to najlepiej skojarzyć go z czymś, co się bardzo dobrze zna. No sorki, ale na serialach to ja się znam najlepiej. Kobieto, po co ty mi to wszystko mówisz w ogóle? O co ci chodzi? No chwileczkę. Chciałeś ode mnie numer telefonu, czyli że chciałeś się ze mną umówić. Nie, bo ja z tej... Nie przerywaj mi, prosiaczku. Niby taki nieśmiały rajtus na twarzy, a tu proszę. No, no nie dajesz mi skończyć, no. No, ale wracając do mojego zawodu, wywodu, no to myślę, no to chciałeś się ze mną umówić, no to czyli powinniśmy coś o sobie wiedzieć, nie? No to ja już powiedziałam, teraz ty powiedz coś o sobie. Pum, kawaju. Dobrze. Mam na imię jest Bogdan i przyszedłem cię okraść. Chcesz porwać moje serce? Jakie to romantyczne. Weź serce, weź duszę, skradnij co usa. Na początek poproszę o portfel. Poproszę? Nie potrafię odmówić dżentelmenowi. O dawaj. Boże. O Boże, a ja tam miałam dokumenty, legitymację, dowód. A, to jemu o adres chodziło. Ja w naszej knajpie bardzo lubię siedzieć. Po wielkim skoku trzeba w szyję dać. I znowu ciężkiej szmal mą kieszeń rwie. I dziewki piękne znów kochają mnie. Ach, chłopcy żyli bandyckie mordy wy. Ach, ta forsa, te dolarki, ach, te ciężkie sny. Ej! Fartowne życie my. Zęby, zęby szczero złote. Przecież nie miałem własne kły. Zżarły je kłopoty. Bandyci chłopcy całą noc hulają. I spluwy ciężkie w łapach swych trzymają. Łańcuchy złote na ich piersiach lśnią. Swym życiem marnym bawią się jak grą. Ech, chłopcy żyli, bandyckie mordy my. Ach, ta forsa, te dolarki, ach, te ciężkie sny. Ech, fartowne życie my. Zęby szczero złote. Wcześniej miałem własne kły. Żarły je kłopoty. Kieli, kieliszki wszędzie pięknie stoją. Buce, butelki serce moje koją. I znowu ciężki szmal mą kieszeń rwie. Dziewczynki piękne, pokochajcie mnie. Ej! A chłopcy żyli, bandyckie mordy wy. Ach, ta forsa, te dolarki, ach, te ciężkie sny. Ach, ech, fartowne życie my. Zęby, zęby szczero złote. Wcześniej miałem własne kły. żarły jak łopoty. Ach, chłopcy żyli, bandyckie mordy wy. Ach, ta forsa, te dolar, ach, te ciężkie syny. Ach, wartowne życie me. Zęby, zęby szerozłote, wcześniej miałem własne kły, żarły jak łopoty. Panie sędzio Złoczutki, wróciłam z czasu wypoczęta, opalona, pełna, jak to się mówi, ludowej radości życia. Gdzie mi tam było w głowie obrazić jakąś panią Paciorek, staroperkuskie? Proszę? No przecież pan sędzia widzi, że młoda pani Paciorek raczej nie młodzieżowa, prawda? No więc cofam tylko te muzyczne, resztę zostawiam. No tymczasem ja wróciłam z tych czasów, a wacio mój budzi się rano, mówi: Dziunia, wskocz do delikatesów. Miałem cudowny sen. Śniło mi się przyjęcie u królowej angielskiej. Może to być sen znamienny na serdeczki. Ja lecę do delikatesów i jak tu w sny nie wierzyć, sir de lance śmieją się do mnie całym półmichem. Ja elegancko staję w kolejce, jak każdy obywatel powinien robić, i czekam na dojście do lady. Ale ludzie jak to ludzie. Jakby nic w tych delikatesach cholernych nie było, tylko te przeklęte sardelki. A to kilo, a to półtora, a to kilo, a to pół, a to kilo, a to pół, a to kilo. Ja już patrzę, jest tylko pół kilo, już tylko do mnie się tych sardelków uśmiecha. Ale jestem trzecia do lady. Myślę sobie, no, sir de lance moje. Raptem wyrasta przede mną baba, wysoka jak jaka Marsylia, w sombrero z różyczkami na głowie i taką minę tam u góry robi, jakby tu na dole stała od świętej pamięci. Ja ją delicatnie pukam w te wakacyjne piegi na plecach, mówię: obywatelko, szanowna się tu wgrandoliłaś na chama, proszę na koniec ogonka. I to już, no! Chyba sam sędzia przyzna, że naprawdę znalazłam się iście po wersalsku. Ale ten wysokościowiec w sombrero prycha tam na mnie z góry jak stara kocica i mówi: ja byłam przed panią. Ja mówię: była pani przede mną. Na świecie, to widać wyraźnie. Całe delikatesy, grupy śmiechem, jak szanowna publiczności przed chwilą. Ale ten wysokościowiec nie daje za wygrane i dalej mówi: głupie dowcipy. Panie sędzio złociutki, serdelki mnie giną w oczach. Szczęście moje rodzinne tam w domu przez te serdelki zagrożone, a ja tej gołoledzi do góry będę windo dowcipy posyłała. Więc faktycznie nie strzymałam i dorzuciłam parę uwag, że kolana na wierzchu, że minisz, mini, że kolanami twarzy nie zakryjesz, że kalendarza nie cofniesz, że licznik bije, najwięcej po gębie, nawet z dołu widać. Powiedziałam, trudno, taka jestem, powiedziałam. Proszę? Co jeszcze było? Że coś o zoo i o małpie? Panie sądzie, że ja jestem temperamentna kobieta, zauważył, dobra? Magnetofonu w kieszeni nie noszę, może coś z dobrego serca wyrzuciłam, nie pamiętam. Ale ona też nazwała mnie zbolało wiosenko i piskato eskalacjo, to pan sędzia bez kiła łaskaw razem podliczyć i mnie tylko saldo powiedz, dobra? No, ile wyniosło? 500 zł. No proszę, to Wacusiowi się wyśniło te królewskie przyjęcie, 500 zł takie za smarkane serdelki. Płacę, wiem, tu taki urząd, że nie ma się co targować, ale niech pan sędzia powie, pani sędzinie przy obiedzie, niech dobrze uważa w kolejce, bo ta pani Paciorek to zawsze się wtrążola, szkoda 200 albo 500 na taką starą ekstrawagancję. Do widzenia pani sędzinku, do następnego zobaczenia, do widzenia. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, dzień dobry i czas na Państwa propozycje. Do 14 czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Elżbiety, która pozdrawia męża swojego, Pawła, imieninowo już nawet dzisiaj, i prosi o nagranie grupy Karantuję. nami tęczy Bożej łuk, rozwinie się jak dach. W błękicie tu wśród kwiatów lnu położę Cię nam znak i będzie nam pod tęczą tam, jak zawsze miało być. Będziemy tak przez tysiąc lat z jednego źródła pić. Czego jeszcze mogę chcieć, gdy przy mnie naga śpisz? A ja twe sny wciąż kocham i śnię tak o jak ty śnisz. Nie trzeba mi bogatych dni, mam najpiękniejszy sen, bo nie chcę nic, jak tylko żyć w ramionach. Ciągle kocha mnie i pójdę z nią przez morza łąk, gdzie wiernie czekał nas miłości dom i stary klon, bo czas już czas. Gdy wrócę do Irlandii swej, to była grupa Caranto Hill. Do 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. 22 i 7 trójek, no i może czas na pierwszy telefon. Ja bym chciała poprosić o piosenkę The Cranberries Zombie. We'll be right back. była grupa The Cranberries. Bardzo rockowy początek dziś muzycznej poczty UKF. Za chwilę grupa Queens of the Stone Age. O ten zespół prosi pan Olek. Saturday the Ocean, grupa Queens of the Stone Age. 22 i 7 trójek. Wracamy z Zakopanego, a za tydzień będziemy jechać na koncert Starodrzemi, chcielibyśmy dla naszych przyjaciół Tomka i Roxany, którzy jadą przed nami, poprosić o utwór Review Mirror ze zespołu Starodrzem. It was a beating. Mm-hmm. was a massive hit. Most divine. And at your feet, put your crown. Kissed on my plate, swallowed it down. Empty gaze, united by fear. Tried to endure what I could not. W muzycznej poczcie UKF grupa Pearl Jam. Jeszcze dwa nagrania nam się chyba tylko dzisiaj już zmieszczą. To przedostatnie to będzie Peter Murphy i Cut You Up. Prośba pana Marcina. To był Peter Murphy. Po 14 w Trójce w tonacji Trójki i Piotr Kaczkowski, a my już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Ostatni w poczcie będzie ostatni. Z pozdrowieniami dla Krystiana od Ewy i zaśpiewa Edyta Bartosiewicz.